1-р Коринт 11-р бүлэг. Би бас Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайцгаа. Та нар бүх зүйлдээр намайг санаж, та нарт би хэрхэн дамжуулж өгсөнчлэн тэдгээр уламжлалыг чанд сахидаг тул та нарыг би магтдаг. Гэвч Христ бол эрхэн бүрийн тэргүүн, эрхэн бол эмэгтэй хүний тэргүүн. Бурхан бол Христийн тэргүүн мөн гэдгийг та нар ойлгосой гэж би хүсэж байна. Залбирах эсвэл иш үзүүлэх үедээ толгой дээрээ өмсгэлтэй эрхэн бүр өөрийн толгоогоо утааж байгаа юм. Харин залбирах эсвэл иш үзүүлэх үедээ толгоогоо бүтээгээгүй эмэгтэй хүн бүр өөрийн толгоогоо утааж буй хэрэг. Энэ нь тэр эмэгтэй үсээ хусуулсантай адил юм. Хэрэв эмэгтэй хүн толгоогоо бүтээхгүй бол үсээ бас хэрэг. Гэвч үсээ хэрэгх хусуулах нь эмэгтэй хүнд ич хэвтэр байвал тэр өөрийн толгоогоо бүтээг. Ир хүн толгоогоо бүтээх ёсгүй. Учир нь ир хүн бурхны дүр ба алдар мөн. Харин эмэгтэй хүн ир хүний алдар юм. Учир нь ир хүн эмэгтэй хүнээс бус, харин эмэгтэй хүн ир хүнээс бий болсон. Үнэн дээр ир хүн эмэгтэй хүний төлөө бүтээгдсэн бус, харин эмэгтэй хүн ир хүний төлөө бүтээгдсэн юм. Тиймээс Тэнгэрлэгч нарын улмаас эмэгтэй хүн толгой дээрэ эрх мэдлийн тэмдэг байлгах ёстой. Гэвч эзэн дотор эр хүнгүйгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүйгээр эр хүн гэж үгүй юм. Учир нь эмэгтэй хүн эр хүнээс бий болсончлон эр хүн эмэгтэй хүнээс төрдөг. Бүх юмс Бурханаас бий болсон. Эмэгтэй хүн толгоогоо бүтээхгүй Бурханд залбирхан зогстой юу? Өөрсдөө шүүцгээ. Хэрэв эр хүн урт үстэй байвал энэ нь түүнийг утаадаг гэдгийг төрлөх байдал өөрөө танарт сургадаг бус уу? Харин хэрэв эмэгтэй хүн урт үстэй байвал энэ нь түүнд алдар юм. Тийм биш гэж үү? Яагаад гэвэл түүний үс нь түүнд өмсгөл болон өгөгдөжээ. Хэрэв хүн нэг нь маргаантай байхыг боддог бол тийм ёс заншил бидэнд ч бурхны чуулганууд ч байхгүй билээ. Харин энэ зааврыг өгөхдөө би та нарыг магтахгүй. Яагаад гэвэл та нар хамтдаа цуглахдаа сайжраагүй, харин ч муудчээ. Учир нь нэгдүгээр та нар чуулган дотор цуглах үедээ дундаа харалтай байгааг чинь би сонсов. Зарим талаар би үүнд итгэж байна. Учир нь та нарын дунд шалгарсан хүмүүс тодорсон байхын тулд та нарын дунд бүлэглэлүүд гарч ирэх ёстой юм. Иймээс та нар хамтдаа цуглах нь эзний зоогийг эдхийн тулд биш юм. Учир нь хүн бүр өөрийнхөө хоолноос үрдэж идэх бөгөөд нэг нь өлсгөлэн байхад нөгөө нь согтуурч байна. Та нарт идэх уух гэр орон байхгүй гэж юу? Эсвэл та нар бурхны чуулганыг басамжлан хоосон нэг нэгэн ичээх гэдэг юм уу? Та нарт би юу гэж хэлэх вэ? Та нарыг би магтах уу? Үүний чинь төлөө би та нарыг магтахгүй. Учир нь эзнээс юу авсныгаа та нарт би дамжуулж өгсөн. Чухамдаа түүний баригдсан тэр шүн эзэн Есүс талхаваад талархлаа өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн намайг дурсан үүнийг үйлдэгэв. Тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг бол миний цусаар тогтоогдох шинэ гэрээ мөн үүнээс та нар уух болгомдоо намайг дурсан үүнийг үйлд гэсэн юм. Учир нь энэ далахыг эдэж энэ аягнаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхаглаад. Тиймд хэн нэгэн хүн зогсгүйгээр эзний далахыг эдэж аягнаас уух аваас эзний бий ба цусны буруутан болно. Харин хүн өөрийгөө шалгаж байгаад талахыг эдэг аягнаас ууг. Учир нь эдэж буй хүн хэр биеийг зөв шүүлгүй эдэж уувал өөртөө шийтгэл авчирна. Үүнээс болж та нарын дунд мөхс, өвчтэй хүн олон байгаа бөгөөд мөн цөөнгүй хүмүүс үхсэн. Хэр бид өөрсдийгөө зөв шүүсэн бол шийтгэгдэхгүй байх байсан. Харин бид шийтгэгдэхдээ эзнээр сахилгажуулагддаг. Ингэснээр бид ертөнцтэй хамт яллагдахгүй юм. Тийм дахд үүснэ. та нар эдхийн тулд цуглавал нэг нэг нэгэ хүлээ. Та нар хамтдаа шийтгэл унахгүй тулд хэр үлссэн хүн байвал тэр хүн гертэн эдэг. Бусад хэрэгүүдийг би очихдоо зохицуулъя.